लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए हम जान से गए, बस आँख मिली और बात बढ़ी। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए हम जान से गए, बस आँख मिली और बात बढ़ी। लाल छड़ी मैदान खड़ी, तीखे तीखे दो नैना, उस शौक से आँख मिलाना था, देनी थी कयामत को दावत, एक आफत से टकराना था। तीखे तीखे दो नैना, उस शौक से आँख मिलाना था, देनी थी कयामत को दावत, एक आफत से टकराना था। मत पूछो हम पर क्या गुजरी, बिजली सी गिरी और दिल पे पड़ी, हम दिल से गए हाय हम दिल से गए, हम जहाँ से गए, बस आँख मिली और बात बड़ी। लाल छड़ी मैदान खड़ी, तन तन कर जालिम ने अपना, हर तीर निशाने पर मारा, है शुक्र के अब तक जिंदा हो मैं दिल का घायल बेचारा। तन कर जालिम ने अपना, हर तीर निशाने पर मारा, है शुक्र के अब तक जिंदा हूँ मैं दिल का घायल बेचारा। उसे देख के लाल दुपट्टे में मैंने नाम दिया है लाल छड़ी, हम दिल से गए हम दिल से गए, हम जहाँ से गए, बस आँख मिली और बात बढ़ी। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए हम जहाँ से गए, बस आँख मिली और बात बढ़ी। लाल छड़ी मैदान खड़ी।